والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. زكاة هي باسي إسبقوا كتك سمبولي إن زمالي. يقول الشارح: بيّن الأموال التي تزكى. Hapa muallif mtungaji wa kitabu ameweka wazi mali zinazotolewa zaka. Wa ala yusri alislam, na hii inafahamisha wepesi wa Uislam. Idh lam yujibi zakata illa ba'da alhawl, kwa sababu Uislamu haukuwajibisha zaka isipokuwa baada ya mwaka kuzunguka katika ile mali. ويخرج ربع العشر, na hutolewa robo tu ya ushri. Ile mali yote alionayo mtu anatoa robo ul ushri, robo ya ushri wa mali yake. Wala budda min mulki nisab, milki nisab, lazima kumiliki kiwango kilichowekwa na sheria. Si mtu akiwa na mali tu, lazima ifikie ile mali kiwango kilichowekwa na sheria. Watajibu fi arba'ati amwali nifat, na zaka inapasa katika mali aina nne tu. Falam yaj'al alaina fi dini min haraj, Uislamu haukutujalia uzito wowote katika dini hii. Qawluhu as-sa'ima min bahimati al-an'am, hadha al-malu al-awwal allati tajibu fihi az-zaka, wa huwa bahimatul an'am, ni wale wanyama, ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Hawa ndio bahimatul an'am ambao wanatolewa zaka wakifikia kiwango. Watajibu zakatu fi bahimatil an'ami bi shartain, na zaka itapasa katika wanyama hawa kwa masharti mawili. Kwanza, antablugha nisaba, wafikie kiwango kama itakavyokuwa itakavyokuja. Kiwango cha ngamia ni kuanzia watano, kiwango cha mbuzi kuanzia 30, kiwango cha 40, kiwango ng'ombe kuanzia 30. Hivi ndio viwango vilivyowekwa na sheria. Ikiwa ni chini ya hapo, zaka si wajibu. Kwa mfano, mtu ana ngamia wanne, huyo haipasi zaka kwake. Mtu anangamia 29, mbuzi 29, bado kiwango cha zaka. Ng'ombe 29, bado kiwango cha zaka. Wahakadha. Kwa hiyo, antablugha nisaba, sharti ya kwanza hao wanyama wafikie kiwango. Pili, antakuna saima, wae wanyama hawa ni saima, aitaraa, wanakwenda kula wenyewe chakula chao. Alhaula, mwaka mzima au aktharahu, au zaidi ya mwaka mzima, wawe wanakwenda wenyewe kula. Fa idha kana tu'lafu, wakiwa na mahao wanaletiwa chakula. Wayunfiku alaiha sahibuha, na anawapa chakula mwenye wanyama hao. Fala zakata fiha, wanyama hawa hawana zaka. Liadami saumi, kukosekana ile kutoka kwenda kulisha au kula chakula chao wenyewe. Waqala ba'du ahli al-ilmi wa antakuna lid-darri wan-nasli, baadhi ya al-ilmi wameweka sharti nyingine, wasema na iwe hao wanyama ni kwa ajili ya maziwa na kwa ajili ya kuzaa watoto. Baadhi ya maulama pia wameweka sharti hii, wa antakuna lid-darri wan-nasli, iwe wanyama hawa ni kwa ajili ya maziwa na kuzaa watoto. Fala takunu urudha tijara, wasiwe hawa wanyama ni bidhaa za biashara, yani wa kuuza tu bila kutoa maziwa na watoto. Hawa pia haitafaa, haitapasa zaka. Qauluhu wal khariji min al ardi, aina ya pili ya mali ambayo inapasa zaka, chenye kutoka katika ardhi, mazao. Hadha al malu thani alladhi yuzakka wa huwa al-khariju min al-ardhi, hii ni mali ya pili inayotolewa zaka, ni kile kinachotoka katika ardhi. Wa yushtaratu fihi bulughun nisab, na hushartiwa katika kitu hiki au mazao haya kufikia kiwango pia, wa huwa khamsatu awsuq, na kiwango chake mazao yale ni khamsatu awsuq. Walwasku situna sa'an, waski moja ni pishi stini. Waski moja, hivi ni vipimo vya zamani, ambapo waski moja ni pishi stini. Na pishi kama tunavyojua ni sawa sawa na kilogram kilo mbili na robo au kilo mbili na nusu. Kwa hiyo mtu akiwa na wask stini au hizo pishi pishi zitakuwa ngapi? Maana pishi moja au waski moja ni saa ni kilo mbili na robo takriban, kilo mbili na robo. Sasa mtu awe na waski hizi stini, ukipiga hii saa kwa waski hizi stini utapata hiyo kwenye kilogram 600 au kadha, ndio hizo za nafaka za chakula, aidha mchele, mahindi, maharagwe, kila chakula ambacho kinatoka katika ardhi. Mtu akiwa na kiwango hicho ni lazima atoe zaka. Wa antakuna makila, pia mazao hayo yawe yanapimwa mudakhara, halafu yanawekwa akiba, mima yuktatu bihi, katika vyakula ambavyo vinaliwa. Isiwe ni vyakula ambavyo haviliwi, ni vyakula ambavyo vinaliwa na vinaweza vikawekwa akiba. Wa ala hadha fala zakata fil khadrawati wal fawaki, kwa hiyo hakuna zaka katika mboga mboga. Hakuna zaka ya tomato, zaka ya tomato au zaka ya nini zile sijui pilipili, hakuna zaka hizo. Walfawaki na matunda, kwa sababu hayawezi yakawekwa akiba, ndio maana haina zaka vitu hivi. Lakini vyakula vinawekwa akiba, mchele, maharagwe, mahindi, yote haya yanatolewa zaka, kwa sababu masharti yake yakikamilika na kiwango kikifikia ni lazima mtu atoe zaka. Qawlu huwa al-athman, na athman hadha al-malu thalith alladhi yuzakka, hii ni mali ya tatu inayotolewa zaka. Wa huwa al-athman, na mali hiyo ni athman. Walmuradu biha athmanu sila kadhahabi walfidha wannuqudi wa nahwiha, maksudio ya athman ni thamani za bidhaa, yani dhahabu kama dhahabu na fedha na pesa hizi na mfano wake, zote hizi ni athman zinatolewa zaka. Wa yushtaratu fiha mudhiyul hauli wa bulughun nisab, na hushartiwa pia katika hizi athman kupita mwaka mzima. Mwaka mzima zile pesa iwe hazijatumika, hazijatoka, zile ndizo zinazotolewa zaka, au hiyo dhahabu au fedha. Wa bulughun nisab, pia na kufikia kiwango kama ilivyowekwa viwango vya dhahabu na viwango vya fedha. Kauluhu wa urudhi tijara, mali ya nne inayotolewa zaka bidhaa za biashara. Hadha almalu rabi alladhi yuzakka, hii ni mali ya nne inayotolewa zaka. Wa huwa urudhu tijara, ni bidhaa za biashara, bidhaa zozote za biashara, duka la reshen, duka la nguo, duka la kila kitu. Hii ni katika bidhaa za biashara. Ukifika mwaka mtu anapiga thamani duka lake, halafu anatoa zaka rubu'ul ushri. Walmuradu biha al-amwalu allati tumtalaku liqasdi an-nama'i wat-takassub, maksudio ya urudhu tijara ni zile mali zinazomilikiwa kwa ajili ya kuzidisha mali na kupata mapato ya ile mali au zile bidhaa. Wa tu'radu litijari fiha, na mali hiyo, bidhaa hizo zinatolewa kwa ajili ya kuzifanyia biashara. Wa yushtaratu fi hadha simfi, na hushartiwa pia katika sampuli hii, an yahula alhaulu ala aslihi, kuzunguka mwaka kwa ile asli yake, ile asli ya rasilimali yake izungukiwe na mwaka. Wa an yuksada biha tijara watakasub, pia ikusudiwe kwa bidhaa hizo biashara, pia na kupata pato ya ile biashara hiyo. Zakatu saima, zaka ya wanyama. Fa amma saima fal aslu fiha hadithu Anas, dalili ya zaka hizi hii ya wanyama ni hadithi ya Anas anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu, Abu Bakr radhiyallahu anhu alimuandikia, hadhihi faridatu sadaqa allati faradaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala almuslimin wallati amara Allah biha rasulahu. Hii ni faradhi ya zaka ambayo Mtume sallam ameifaradhisha kwa Uislamu, na zaka ambayo Allah alimuamrisha mtume wake jambo hilo la kuwafaradhishia Waislamu ibada hii ya zaka. Fi 24 min al-ibili, wangamia 24, famadunaha, na walio chini hao, min al-ghanam, katika mbuzi, fi kulli 50 shah, katika kila ngamia watano ni mbuzi mmoja, ndio zaka ya ngamia. Kuanzia ngamia watano ndio kiwango cha ngamia. Mtu akiwa na ngamia watatu, ngamia wanne, hana zaka, lakini kuanzia ngamia watano huyu ni lazima hapo atoe zaka, na zaka yake ni shah, mbuzi mmoja. Fa idha balagat 25 ila 35 fafiha bintu makhadin untha, ngamia wakifikia 25 mpaka ngamia 35 hapo ndani yake ni bintu makhad, mwanamke, ngamia mwenye miaka, mwenye mwaka mmoja wa kike, ndio zaka. Mmoja tu, mmoja tu akiwa kuanzia ngamia watano mpaka ngamia 30, kuanzia ngamia 25 mpaka ngamia 35, wajibu wake ni kutoa bintu makhal, ngamia mwanamke mwenye mwaka mmoja. Fa illa mtakun, asipokuwapo huyo bintu makhal, fabnu labunin dhakar, atatoa ibnu labun mwanamume, ngamia mwenye miaka miwili mwanamume, ndio zaka peke yake. Fa idha balagat 36 ila 45, wakifikia walingamia 36 mpaka 45, fafiha bintu labunin untha, ndani yake kuna bintu labun, ngamia wa kike mwenye miaka miwili, ndio zaka. Fa idha balagat 46 ila 60, fafiha hiqqa taruqatul jamal, ngamia wakifikia 46 mpaka ngamia 60, katika ngamia hao kuna hiqqa, ngamia mwanamke mwenye miaka mitatu ambaye anaanza kupandwa na ngamia mwanamume. Fa idha balagat 61 ila 75, fafiha jadha, ngamia wakifikia 61, kuanzia 61 mpaka 75 kuna jadha, ngamia huyo mwanamke mwenye miaka minne. Fa idha balagat 76 ila 90, fafiha binta labun, ngamia wakifikia 76 mpaka ngamia 90, ndani yake kuna binti labuni wawili, ngamia wawili wanawake ambao wana miaka miwili miwili. Fa idha balagat 91 ila 20 wa 100, fafiha hiqqatani taruqatal jabal aljamal, wakifikia ngamia 91 mpaka 120, ndani yake kuna hiqqa wawili wenye kupandwa na ngamia hao wanawake. Fa idha zadat ala 20 wa 100, wakizidi 120, fafi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqa, katika kila ngamia 40 ni binti labun na katika kila 50 ni hiqqa. Wa man lam yakun ma'ahu illa 4 min al-ibil, na mtu ambaye hana isipokuwa ngamia wanne, falaisa fiha sadaqa, hana zaka, huyu hawajibiki kutoa zaka kwa sababu hawajafikia kiwango ambacho ni ngamia watano. Illa an yashaa rabbuha, isipokuwa mwenye ngamia hao wanne akitaka kutoa atoe, lakini bado hajawajibika kutoa zaka. Wallahu alam.